Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, օրը 5-7-ի։ 1988 թվականի այսօրը Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային շրջաններում տեղի է ունեցել ավերիչ երկրաշարժ, որը հետագայում ստացել է Սպիտակի երկրաշարժ անվանումը։ Երկրաշարժը տասնյակ հազարավոր մարդկանց նահատակման պատճառ դարձավ, ավերվեցին հազարավոր շինություններ։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից 29 տարի է անցել։ Թեմայի շուրջը լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Հոգեբանի անկյուն էջի տարվա վերջին թողարկումը, որում մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը, հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ ամփոփում է տարին։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ուղիղ 29 տարի առաջ Սպիտակ Էպիկենտրոնով երկրաշարժը մեր հայրենակիցների եւ ողջ առաջադեմ մարդկության հույզերի էպիկենտրոն դարձավ։ Ընդամենը մի քանի վայրկյան տևած աղետը բյուրավոր մարդկանց կյանքեր խլեց ու խեղեց։ Իսկ ողջ մնացածների հիշողության մեջ մեկն միշտ թար մնացին պատահածի տխուր պատկերն ու դեկորները։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան նորվա արթիվ հիշում եւ հիշատակում է Սուրբ Գրքի եւ Պատմության աղետների բազում դեպքեր։ Մեր երկրագունդի վրա բազմաթիվ բնական աղետներ տեղի են ունենում։ Ջրհեղեղ, սելավներ, ձնհալք, երկրաշարժ, երաշտ, մեկ էլ կարդում ես պատմության ծածկին, հազարավոր օձեր դուրս եկան եւ տեղաշարժ եղավ։ Մորեխները եկան, կերան ու գնացին, սովը սկսեց տարածվել։ Մեկ մի դեպք գիտեք Աստծո շնչից շատ հստակ, որ Աստված ինքը անձամ ջրհեղեղ արեց, ողջ մարդկությունը թաղեց այդ ջրի մեջ, մեղավոր մարդկությունը, բացի Արթար Նոից եւ Երկտանից, որպեսզի նոր սերունդ առաջկա, մաքուր սերունդ, որ մարդկությունը փրկության հույս ունենա, այլապես այնքան շատ մեղքեր էին կուտակվել, հնարավոր չէր պահել այդ մարդկությունը։ Մասնագետները մասնավորեցնում են, աղետը հունարենից թարգմանաբար հեղաշրջումը, գահավիժումը կամ մահը պատահար է, որն առաջանում է բնական կամ տեխնացին արտակարգ իրավիճակների արդյունքում։ Սպիտակի երկրաշարժն առաջին իսկ պահից կասկածներ առաջացրեց ողջ հայության մեջ արհեստական աղետի առումով։ Շատերն էլ այն կապում էին Արցախյան շարժումը կասեցնելու հետ։ Իսկ վարկածներից մեկը, որին կանդրադառնա Պարքև Սրբազանը, գիտականորեն եւ փաստացի թերևս բացահայտվի հետագայում։ Երկրաշարժը ինչքան է եղել Հայաստանում, շատ-շատ։ 17-րդ դարում, 20-րդ դարի սկզբին 1926 թվականին եղավ վերջերս դեկտեմբեր 7-ի երկրաշարժը Գյումրիում, Սպիտակում, Արչուրն, Ալմանդում։ Լինում են դրանք։ Կան տարբեր ասեքոսներ մեր դեկտեմբերի երկրաշարժի մասին։ Խառը բաներ են խոսում։ Կա եւս մի վարկած, այն որ ասում են, որ իբրև թե դա արհեստական երկրաշարժ է, ես դա չեմ ուտում, ոչ էլ հավատում եմ դրան։ Կա մի քիչ տրամաբանական երկրաշարժ, որի մասին լուրջ գիտնականներ ինձ պատմել են, կարող է խելքի մոտիկ լինի, բայց դա վարկածներից մեկ։ Նա ասում էր, որ Սպիտակ Արչուրն Ալմանդի տակը 30 կիլոմետր օվալաձև ստորգետնյա ռազմական քաղաք կար, որտեղ ռեցերի վրա վագոններ էին դրած եւ դրած էր բալիստիկ հրթիռներ։ Ժայռի պատը բացվում էր, այդ գնացքը գնում էր, հրթիռը թռնում էր եւ դա փակվում էր։ Եվ ըստ պայմանավորվածության Գարբաչովի եւ Ռեյգանի եւ Հավակ Բուշի հետ ՕՍՎ-2-ս էր կոչվում այդ պայմանագիրը։ Իրենք էլ իրենց հրթիռները պետք է ոչնչացնեին, սովետներ պետք է ոչնչացնեն, հերթն էր եկել, որ ըստ պլանի այդ օրը պետք է ոչնչացնեին այդ բազան։ Երբ որ պայթացրել են այդ բազան ներսում, նա մի տեսակ պրովոկացիա էր եւ այդ կեղքի վրա, որ դա պայթել է երկրաշարժը ստեղծել։ Այսինքն պատահական ձևով ստացվել է երկրաշարժ ոչ թե միտումնավոր ձևով։ Եվ ասում եմ, որ Գարբաչովը ժամացույցին էր նայում, որպեսզի ասի, «Ահա, ես այս խոստումս կատարեցի, այս բազան ոչնչացրեցի, հիմա հերթը ձերն է»։ Կլիմայական զենքի գոյությունը հերքել չի լինի, համոզված է Պարքև Սրբազանը։ Կլիմայական զենք կա այսօր։ Մարդիկ ասում են, որ 60-ականների վերջին, 70-ականների սկզբին արդեն պատրաստել են եւ Սովետական Միություն, եւ Միացյալ Նահանգներ կլիմայական զենք, որ կարող են արհեստական երկրաշարժներ անեն, կարող են անձրևներ բերել, քամիներ բերել, որոնք վերածվում են ցունամիների, փոթորիկների եւ այլ եւ այլ։ Այո, հնարավոր է։ Մենք չենք բացառում, որ գիտությունը հասել է այդ եզրերին, բայց մինչ այդ մենք գիտենք, որ բազմաթիվ բնական աղետներ տեղի ունեցել աշխարհի բոլոր ծայրամասերում, հրաբուխներից, սելավներից, երկրաշարժներով, ձնհալքներով, երաշտներով եւ այլ եւ այլ։ Ջերմաստիճանի փոփոխություններով դրանք եղել են։ Եթե չլսեք ինձ եւ չկատարեք իմ հրամանները, ձեր գոյությունն իջիկ պիտի դառնա, հողը ձեր ցանած սեր միջափով իսկ բերք պիտի չտա, ոչ էլ երկրի ծառերը պտուղ պիտի տան։ Հին կտակարանից ոմանք էլ հիշեցին ասո պատիժների մասին եւ ձևակերպեցին ռետորական հարցեր. Ում դեմ են ուղված բնական աղետները եւ ում գործերն են դրանք, Աստծո, Սատանայի թե մարդու։ Ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք Քրիստոսի խոսքը, նե որ մեկը մյուսին մեղավոր է փնտրում կամ այդպիսի հարցադրումներով առաջ են գալիս, նա ասում է. Ինչ ասում այն աշտարակը, որ կործանեց եւ 16 հոգի զոհվեցի, դու կարծում ես թե ամենամեղավորները աշխարհում նրանք էին։ Ոչ, բնական աղետներ ունեցա, 16 հոգի զոհվեցի, կիսամեղավոր կամ ամեղ, բնական աղետների հետևանքով պարտադիր չի, որ բոլոր մեղավորները մահանան կամ բոլոր ամեղները, բնական աղետը դա բնական աղետ, բնությունը ունի իր օրենքները։ Եվ այստեղ պետք չի փնտրել մեղավոր սատանայի գործ Աստծո գործ, կամ ամեղները պետք է զոհվեն կամ մեղավորները, կա լիալուսի, կա նորալուսի, այդ ժամանակ ջրերը կամ գնում են, կամ ջրերը ետ են գալիս, դեռ բնական պրոցեսներ են, բնական ընթացք է։ Ես այդպիսի հորետսությանը, այդպիսի ամատությանը դեմ եմ, մենք պիտի իրատես լինենք, ստապ պիտի մտածենք, որտեղ պատրակներով ապրել, երևակայության մեջ, ենթադրությունների մեջ ապրելով, մենք լավ բանի չենք հասնում։ Եվ մենք ճիշտ ձևով մեզ չենք կարող դաստիարակել։ Եղել են բնական աղետներ, լինելու են, եւ աշխարհում լինելու տարբեր տեղերում տարբեր տիպի բնական աղետներ։ Բնության երևույթներ են։ Մենք դեռ չենք կարող ավելի արագ կանխատեսել։ Հիմա արդեն օվկիանոսում արբանյակներից տեսնում նկարում են, ասում են, հա գիտեք, 2-3 օր հետո այս ծովափի մոտ կարող է լինել ուշքին մի փոթորիկ, տարհանում է տեղ ունենում։ Լավ է, որ կարող են տեսնել, նկարել, որ այդ հողմապտույտները կամաց մոտենում դեպի բարձ ցամաք։ Լավ է, որ նախորդ գիտենք, բայց մենք չգիտենք, հրաբուխը կլինի թե չլինի, գժայքի թե ոչ, երկրաշարժ կլինի թե չէ, մենք երբեմն չենք կարող կրահել, երաշտ կլինի թե չէ, թե շատ սելավներ կգան, որ գիտեք, քաղաքները վնասվում, վերջերս մենք տեսանք ինչքան տանզերների պատճառով վնասվեց Ռուսաստանը, մի քանի առաջ Եվրոպան վնասվեց, գետերը հունից դուրս եկան Բուլղարիայով, Ռումինիայով, Ֆրանսիայով, տարբեր երկրներով ահավոր վնասներ ժողովուրդը կրեց, հարդերների պատճառով մենք հիշում ենք Պորտուգալիայով ինչքան վնասներ տեղի ունեցան, այս տարի հարդերներից վնասվեց նաև Մայր Հայաստանը, Արցախը, նրան բնական պրոցեսներ եւ դրատակը միտումներ մի տեսեք, իմ սիրելի հայրենակիցներ, բնության օրենքներ են, բնական աղետներ ուղղակի բնական աղետներ են, ոչ սրա դեպին ուղված, ոչ էլ նրա դեպին։ Սպիտակի երկրաշարժի որպես բնական կամ տեխնացին աղետյան մեղ զոհերի հիշատակին այսօր առավոտյան Վերքոտ Գյումրիում առաջնորդանիստ 7 վերք եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Եվան Մահ պատարակ, կատարվեցին հոգեհանգստյան արարողություններ։ Ամեն տարի Հայաստանի բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր եկեղեցիներում մենք ազգովի հիշում ենք դեկտեմբեր 7-ը եւ այդ ողբերգությունը, այդ պատուհանը եւ այն զոհերին, որոնք կուն գնացին երկրաշարժի հետևանքով։ Մենք էլ մեր հերթին Արցախում գալիս ենք մեր երաբլուրը կամ այն համալիրը, որտեղ կան կոթողներ, ցեղասպանության, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, Արցախյան պատերազմի եւ հուշակոթող ունենք երկրաշարժի, գալիս ենք, խոնարհվում ենք, հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում եւ այնտեղ եւ մեր բոլոր Արցախի եկեղեցիներ։ Այո, մենք պիտի աղոթ կանենք մեր ամեղ զոհերի մար, մեր պարտականությունը այն է, որ մենք պիտի հիշենք եւ մեր հարգանքի տուրքը իրենց մատուցենք, մխիթարենք դրանով իսկ իրենց հարազատներին, որոնք ապրում եւ ողջին եւ այդ վշտի բեռը կրում են, մենք էլ մեր աղոթներով օգտակար լինենք այդ մեր եղբայրներին, քույրերին այդ ամեղ զոհերին։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։

Արուն տեսքիտ ծարավ է ուրիշ, ոչինչ առան սպասո մեկի, կայլելը ծավ է իսկ ուրիշ, ոչինչ. Այս անձրևի ամեն կատիլը ծավ է ուրիշ, ոչինչ, իմ ճանապարհն անձրևների միջով է ուրիշ, ոչինչ. Իսկ իմ կարոտն անգամ համրից է լուր է, ուրիշ ոչինչ, մի առավոտ կամաց թակեմ քո դուրը, իսկ ուրիշ ոչինչ. Կարծիքն է եթերում մեր թողարկումը կամփոփենք օրացույցով. Այսօր եգիպտացի մի շարք սուրբ հայրերի հիշատակության օրն է, Սպիտակի և Գյումրու երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրն է, քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային օրն է. Այսօր ծնվել են Մարչելա Ալբանին, համր կինոյի իտալացի դերասանուհի, Ջերարդ Կոյպերը, նիդերլանդցի և ամերիկացի հայտնի աստղագետ, Նատալիա Գևորքյանը, թատրոնի, կինոյի և էստրադայի հայ դերասանուհի, Գուրգեն Ադամյանը, հայ կոմպոզիտոր և երաժշտական մանկավար, Պյոտր Վելյամինովը, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Սերգեյ Մազայևը, ռուս-ռոք երաժիշտ. Հենեմ ոտքերս մայր հողին, երբ ոտքերի սուշ չէ մնա, բարձեմ ձեռքերս արևին, երբ աչքերիս լույսը գնա, հոգնած ուսերս երբ հլվեն, մայր հողն գրկեմ անեյանամ, կյանքիս վերջին թողը ջնջեմ, սիրտս լրի, ես հայ մնամ, հոգիս հասնի մեր սարերին, արաքսի այն ափին ընկատ, հասնեմ հայոց վանածովին, հայքի երկրում օդար դարձած, տեսնեմ Սիպան ու Մուսալեռն, հայ արարող սակայն գերված, քաղաքամայրանի հասնեմ ու քեզ կանչեմ, օ Տեր Աստված, ուրեր, Տեր մեր, երբ խաչեցին մանուկներին, Աստծո խաչին մեր տան պատին, մենք կժվեցինք, ով իմացավ, ում է պետք մեր ցավը, բայց խենտացած արցունքներից, լացուխոցից օգուտ չկա, միայն ըմբոստ բռունցքներից, վերքերը մեր չեն սպիանա, լոգոչելով արդարություն, ուրիշը մեզ արև չի տա, աղերսելով ազատություն, դարեր կանցնեն, չենք ունենա,